90'lardaki çocukların yeni aldığı gitarların relikleştiği ve reissue olarak üretilip piyasaya sunulduğu dönem relikleşik Rock'n'Roll programı Rastgele Cidesiniz şu anda. Bugün günlerden 15 Ekim hangi ay oluyor? Ekim 2016 Cumartesi günde tekrar beraber Rastgele Cidesi birlikteyiz. Kontrol odasında Barış Yılaz her zaman olduğu gibi bizlerle birlikte kendisine sevgilerimizi ve saygılarımızı sunuyoruz. Ayrıca stüdyoda bize eşlik eden arkadaşlarımıza selamlarımızı bildiririz. Bugün çalacağım listeye gelmeden önce içinde bulunduğumuz Muhid'in paylaştığımız inanlar olarak Kadıköy Anadolu Liseleri ile birlikte dayanışmada olduğumuzu belirtmek isterim. Kendilerinin haklı dayanışmalarının, haklı protestolarında yanlarında olduğumuzda Rustic Age ekibi olarak bildirmek istiyorum. Her neyse, bugün şöyle bir şey yapacağız. Uzun zamandır yapmadığımız bir listeyle karşınıza döndüm. Stoner Rock ve Hard Experimental Music, Hard Psychedelic Music janlarıyla birlikte olacağız. Rustic Age boyunca Radyo Modi yanındasınız şu anda. Radyo Modi'nin ikinci ve üçüncü, tahmin ediyorum üçüncü Rustic Age olması gerekiyor yeni yayın döneminde. Her neyse, listeme baktığım zaman dediğim gibi Stoner Rock gruplarıyla sizi buluşturmayı planlıyorum bu program boyunca. Kimler var diye listemize baktığım zaman birkaç tane Türkiye'den, birkaç tane de Yunanistan'dan ve birkaç tane Stoner Rock denince akla gelen isimler olan ülkelerden şarkılar dinleyeceğiz. Türkiye'den bir isim gelecek ikinci şarkıyla. Ama onun üniversitesinde Yunanistan'dan Night Stalker'dan bir şarkı dinleyeceğiz. Night Stalker Yunanistanlı bir stoner rock grubu. Kendileri 89'dan beri faaliyettiler. Ardından da Cosmic Wings isimli Türkiye'den bir grupla şarkıyı başlatacağız. Rustic Age'de Cosmic Wings'in 2016 tarihli aynı adı taşıyan albümünden bir şarkı dinleyeceğiz. Evet, önce Night Stalker'dan Baby God Is Dead dinleyeceğiz. Ardından Cosmic Wings'den Red Moon dinleyeceğiz. Ve Rustic Age başlamış bulunmakta. Herkese iyi dinlemeler. We'll be right back. Baby, God is dead. God is dead. Baby, Rusty Cage. Türler arası yüksek dozaj rock. Her cumartesi saat 22'de Radyo Modyan'da. Evet, Cosmic Wings'ten aynı adı taşıyan albümlerinden Red Moon dinledik. Ondan önce de Yunanistan'a gittik ve Night Stalker'dan Baby God Is Dead isimli şarkıyı dinledik. Sıradaki şarkımız Stoner Rock deyince akla gelen ilk isimlerden olmasa da Stoner Rock yapan bir ekipten gelecek. Cowboys and Aliens'tan gelecek. You Draw the Line. Ardından Stoner Rock deyince akla gelen ilk, bilmiyorum, belki 5 isimden biri olan Queens of the Stone Age. Kaya'sın devamı olarak yine aynı adı taşıyan Queens of the Stone Age albümlerinden bir şarkı dinleyeceğiz. Onlardan da You Can Quit Me Baby dinleyeceğiz. Evet, önce Cowboys and Aliens'dan You Draw the Line, ardından You Can Quit Me Baby, Queens of the Stone Age'den gelecek. Rusty Cage devam ediyor. İyi dinlemeler. Looking for your touch. gonna break my rusty cage. Rusty Cage. Türler arası yüksek dozaj rock. Her cumartesi saat 22'de Radyo Modyan'da. Evet, You Can Quit Me Baby dinledik Queens of the Stone Age'den. Ondan önce de Cowboys and Aliens and You Draw the Line geldi. Dediğim gibi biraz bu listede Stoner gitmeye çalışıyorum. Gitmeye çalışıyorum diye Stoner bir liste hazırladım sizin için. Stoner Rock deyince akla gelen isimlerden birisi diye Queens of the Stone Age dedim. Bunlar bilinen şeyler. Ama bir de Yunanistan tarafına gidersek One Thousand Moods diye bir grup var. Bilmiyorum. Bilenleriniz vardı belki aranızda. Onların Repeated Exposure to isimli 2013 tarihli albümlerinden bir şarkı dinleyeceğiz. Dinleyeceğimiz şarkının adı Lose. Ardından da Stoner Rock denince akla gelen isimlerin ilki ki bir şarkı önce Queens of the Stone Age çaldım. Queens of the Stone Age'den sonra çıkardıkları Kais'tan sonra çıkardık ilk albüm Queens of the Stone Age'de Kais ekibinin bir parçası. Galiba önceden söylemiş oldum. Şimdi çalacağımız şarkı da Kais'in Welcome to the Sky Valley isimli albümlerinden Demon Cleaner gelecek. Biliyorum Stoner dinleyenlerin birçoğu bu şarkıyı dinliyor. Bu şarkıyı bekliyor, affedersiniz. Evet, önce 1000 Moods'dan Lose dinleyeceğiz. Ardından Kais'tan Demon Cleaner gelecek ve Rust Cage'in ortalarına gelmiş olacağız bu sayede. 1000 Moods biraz uzun bir şarkı. Onun için ben de birazcık sigara molası vereceğim. Evet, iyi dinlemeler. gonna break my rusty cage. Rusty Cage. Türler Arası Yüksek Dozaj Rock. Her cumartesi saat 22'de Radyo Mod Yanda. Evet, Kaysan Demon Cleaner dinledik. Onların Welcome to the Sky Valley isimli albümlerinden. Ondan önce de 1000 Moods'dan Lose geldi. Şimdi sıradaki şarkımız yine Türkiye'den bir isim. Türkiye'de bu janrı çok fazla bilen insan olmadığını düşünerek herhalde yapmışlar bu albümü. Her neyse, saygı duyuyoruz, seviyoruz. Kendileri de geçtiğimiz aylarda sanırım Dorak'ta bir konser verdiler başka gruplarla birlikte. Ama biz o başka grupları önemsemiyoruz. Humbaba'dan bir şarkı çalacağız. Possessed by Visions şarkısını dinleyeceğiz. Onların Possessed by Visions and The Ritual diye bir EP'si çıktı. Ondan Possessed by the Visions'ı dinleyeceğiz. Ardından tekrar Yunanistan'a gidiyoruz. 1000 Moods'dan sonra Naxastras'a gideceğiz. Onlar tam stoner yapmasalar bile nasıl desek birazcık hard psychedelic yapıyorlar. Onların da 2015 tarihli olması gerekiyor. Evet, 2015 tarihli Naxastras isimli kendi ismini taşıyan albümlerinden gelecek. Önce Humbaba'dan Possessed by the Visions, ardından Naxastras'tan Downer. Sizlerle birlikte olacağız. Ardından Rustic Age kapanışa doğru geçiyor olacak. Evet. And run. Rusty Cage. Türler arası yüksek dozaj rock. Her cumartesi saat 22'de Radyo Modyan'da. Evet. Biraz önce dediğim şarkı Naxalsars'tan geldi. Yunanistan'dan. Onların Downer isimli bir şarkısını dinledik. Ondan önce de Humbaba'dan, Türkiye'den bir şarkı dinledik. Possessed by the Visions isimli şarkılarını dinledik. Ve bu sayede Rustic Age'in sonuna geldik. Şimdi son dinleyeceğimiz şarkı bir Iron Maiden cover'ı. Iron Maiden cover'ı Uncle Acid and the Dead Beast'ten gelecek. Remember Tomorrow ve Rustic Age sona erdi. We'll be right back. gonna break my rusty cage. Rusty Cage. Türler arası yüksek dozaj rock. Her cumartesi saat 22'de Radyo Mod Yanda. Gonna break my rusty cage. Rusty Cage. Türler arası yüksek dozaj rock. Her cumartesi saat 22'de Radyo Mod Yanda.